الفاتحة أنطقه وهايك يا عباد جزاك تلوسنمو سلامانيا كان كو كنا ingin mengabdi untukmu kiai lewat perjuangan ini guru sungguh hasratku ingin menatap wajahmu wahai kiai kiai haji yeah.